Hei du! Hei du! Jøsse mye, hvem det ikke? Jo, det meg, Erik. Ja, det deg, ja, det lenge siden sist, lenge siden noe. Ja, du har jo forresten hørt om Erik. Erik? Ja, ja. Å, du tenker på han Erik som gikk i parallellklassen, ja, på skolen, og som var så god å spille ishockey. Ja, ja, riktig. Ja, ikke som arvet sine foreldre etter broren som døde. Ja, stemmer, stemmer. Ja, stemmer, stemmer. Ja, stemmer. Har du hørt om han, du? Nei, aldri. Aldri? Men er ikke du Hans Fredriksen, du? Nei, hans bror. Unna, unna.